Namu matumaini yangu ni kwamba buheri wa afya. Niruhusu ni kukaribishe kwenye taarifa hii ya habari kupitia muungano wa radio. Taarifa hii itagubikwa na mada moja, mgao wa mafuta nchini Burundi. Huku Burundi ikiendelea kukabiliwa na ukosefu wa mafuta, baadhi ya raia wanasema kuridhishwa na namna mafuta yanavyogawa yanapopatikana, huku sehemu nyingine ya raia ikikosoa dosari zinazoonekana kwenye biashara ya mafuta. Kwa upande wa mashirika, ni kwa mashirika ya kiraia, ni kwamba serikali ya Burundi ingepaswa kuteua tume ya wataalamu huru wa kutafuta suluhu la kudumu la ukosefu wa mafuta. Tangu mapema mwaka huu, bei ya mafuta ilipungua kwenye soko la kimataifa. Takwimu za Benki Kuu ya Dunia za mwishoni mwa mwezi Aprili zaonyesha kuwa bei ya mafuta yaweza kupungua hadi dola 17. Je, bei ya mafuta nchini Burundi huzingatia bei ya soko ya kimataifa? Taarifa hii ya habari na kufikia kupitia muungano wa radio sita ambazo ni Radio Isanganiro, Radio Bonesha FM, Radio Lema FM, Shima FM ya mkoa wa Rumonge, Lemesha Mahoro ya huko Kirundo, pamoja na Agaseke FM kutoka mkoani Ruigi. Taarifa hii inaletwa kwenu nami Jean-Marie Vianenge Ndakumana pamoja naye Jonas Ndayarinze. Wasimamizi wakiwa ni Ale Ndezirebu Keneza, Pascal na Hima, na pamoja na Ale Mchamanza. Mitambo inaongozwa vema na B. Serafine Hakizimana. Karibuni. La synergie des médias au Burundi. Tangu mapema mwaka huu, bei ya mafuta ilipungua kwenye soko la kimataifa. Takwimu za Benki Kuu ya Dunia za mwishoni mwa mwezi Aprili zaonyesha kuwa bei ya mafuta yaweza kupungua hadi dola 17. Kwa nini bei ya mafuta nchini Burundi haipungui sambamba na hali ilivyo kwenye soko ya kimataifa? Je, bei ya mafuta nchini Burundi huzingatia bei ya soko ya kimataifa? Mafuta yanapopatikana, vipi mgao wake kwenye sheri? Ni yapi maoni ya madereva na abiria kuhusu namna yanavyogawa mafuta nchini Burundi? Serikali ya Burundi ingepaswa kuunda kamati ya wataalamu binafsi itakayofanya utafiti kuhusu tatizo la ukosefu wa mafuta nchini Burundi. Kuna shuhudiwa kupungua kwa bei ya pipa ndogo ya mafuta yasiyosafishwa kwenye soko la kimataifa tangu mwezi Januari mwaka huu. Hadi mapema wiki hii pia mafuta yasiyosafishwa ilipunguka bei kwa 22%. Nchi ya Burundi bei haijabadilika kamwe tangu wakati huo. Mengi zaidi naye Lomiwardi ni wabivuze. Kulingana mtandao prixdibaril.com, kuanzia mwezi Januari hadi Mei 15 mwaka huu, bei ya pipa la mafuta hafi kwenye soko la dunia ilishuka kutoka dola za Kimarekani 82 hadi 64, yani upungufu wa 22%. Mwezi Januari, mwenendo wa bei ulikuwa kati ya dola 82 na 78.5. Mwezi Februari, mzunguko wa bei ulikuwa baina ya dola 77 na 75. Mwezi Machi, bei ya pipa ilishuhudia kushuka kwa dola 71.6 hadi 70.5. April ilibadilika kutoka dola 70 mpaka 67. Hadi katikati mwa mwezi huu, bei ilikuwa inakadiriwa kati ya dola 66.5 na 65. Licha ya kupungua kwa mafuta kwenye soko la kimataifa tangu mwanzoni mwa mwaka huu, nchini Burundi bei ya petroli imesalia 4000 kwa lita moja pamoja na 3925 kwa lita ya mafuta aina ya dizeli. Vema, Romuald niyo yabivuze. Nayo huku Burundi, bei kupungua kwa bei ya mafuta kwa mara ya mwisho ilikuwa ni mwezi wa pili mwaka 2024. Bei ya mafuta ilipungua. Lita ya petroli maarufu esanse ilitoka kwa bei ya 4350 na kupunguzwa hadi kwa bei ya 4000 franka za Burundi. Mafuta aina ya diesel ama mazutu ilitoka kwenye bei ya 4235 hadi kwenye 3925, huku bei ya mafuta ya taa ikipungua hadi 3905 kutoka kwa bei ya 4250 franka za Burundi. Wakati huyo bei ilipungua kati ya franka 310 na franka 350. Na baadhi ya madereva wanaoendesha gari za uchukuzi jijini Bujumbura wanaeleza kuridhishwa na namna operesheni ya ugavi wa mafuta inavyoendeshwa wakati mafuta yanapopatikana kwenye vituo mbalimbali. Baadhi ya waliozungumza na muungano wa redio ambao hawakupenda sauti zao zinaswe wanafahamisha kwamba changamoto zinazojitokeza zinasababishwa na wafanyakazi wa vituo vya ugavi wa mafuta ambao huwa wakitoa mafuta kwa upendeleo. Madereva hao wanaomba operesheni hiyo ya ugavi iwe ikiendeshwa kukizingatiwa ratiba iliyopangwa na shirika la Swapebu. Mengi zaidi na ripoti yake Clovis Nyonkuru. Kwenye baadhi ya vituo vya ugavi wa mafuta vilivyoko ndani ya manispaa ya Bujumbura, makao makuu ya kiuchumi, zinaripotiwa foleni za magari yanayosubiri kujazwa mafuta. Katika vituo vya mafuta tulivyopitia Jumanne hii, kama vile kituo kilichoko kwenye barabara iliyobatizwa Avenue de l'Imprimerie katika mtaa wa Nyakabiga ya tatu, na kituo cha Pomao kilichoko kwenye barabara ya chuo kikuu maarufu Avenue de l'Université, magari yalikuwa kwenye foleni yakisubiri mafuta. Pande mmoja, baadhi ya madereva tuliowakuta hapo hapo lakini hawakupenda kujitetea kwenye maiki zetu wanakaribisha jinsi mafuta yanavyosambazwa yanapopatikana. Hapo walitaka kumaanisha kwamba utaratibu ambao magari hufika kwenye foreni unaheshimiwa. Kwa pande mwingine, wengine unaripoti kuwa bado kuna visa vya upendeleo katika usambazaji huo wa mafuta. Hata hivyo, wanaeleza kuwa kipindi hiki cha kampeni za uchaguzi kwa ajili ya wabunge na madiwani, mzunguko wa usambazaji wa mafuta umepungua. Wanasikitishwa kuwa kuna wakati mafuta yanapatikana na wakaarifiwa kwamba yanakusudiwa kwa vyama vya siasa wakati nao wakiasubiri siku nyingi. Wengine walitufahamisha kuwa walikuwa wakisubiri bidhaa hiyo tangu wiki mbili lakini kwamba hawakujua lini watahudumiwa. Madereva hao wote kwa ujumla wanazitaka mamlaka husika kuongeza kiasi cha mafuta yanayotolewa na kuheshimu utaratibu wa usambazaji wake. Nayo huko mkoani Ruigi, baadhi ya madereva wa mkoani humo wanaeleza kuwa changamoto zilizokuwa zikijitokeza wakati wa kugawa mafuta kwenye vituo zilipungua. Waliozungumza na muungano wa redio wanaeleza kuwa fueni hiyo ilipatikana tangu ugavi wa mafuta uanze kutekelezwa ukitumiwa mfumo wa Ektoropas. Madereva hao wanahakikisha kuwa uhaba wa mafuta bado unaripotiwa mkoani Ruigi, wakitolea wito wa usika kutatua tatizo hilo. Tuwasikize madereva hao kutoka mkoani Ruigi. Kwa kweli tangu kuanzishwa kwa programu ya Ektoropas hali imebadilika hatua kwa hatua. Katika siku za hivi karibuni matukio ya uvumi yamepungua. Hapo awali mtu alikuwa anaweza kumpa rafiki yake programu na kulikuwa na nafasi nzuri kwamba mafuta yao yangegawiwa mtu mwingine, lakini leo mafuta yanasambazwa tu kulingana na nambari ya leseni. Kwa sasa changamoto hizi zote hazizingatiwi isipokuwa wiki hii wakati mafuta yalipokuwa yanasambazwa kwa wingi. Lakini wakati wa kutumia program ya Ektoropas ilikuwa rahisi kwa sababu unakwenda kuchukua mafuta pale unapoona ujumbe. Mambo yamekuwa rahisi kwa kuanzishwa kwa program ya Ektoropas. Ikiwa una program hii kwenye simu yako, unapokea ujumbe unaotangaza upatikanaji wa mafuta. Unaweza kwenda kwenye kituo cha mafuta wakati wowote na haileti matatizo yoyote kwa sababu huduma hutolewa kulingana na nambari ya simu. Hatukupata mafuta yoyote. Pia tulilazimika kuruhusu watu kuchukua mafuta kutoka nchi jirani ili kurahisisha usafiri. Naam, tutoke huko kaskazini mwa nchi tuelekee huko kusini mkoani Rumonge, ambapo mwezi mzima waweza kutamatika bila kuwepo mafuta kwenye Shell 9 zilizoko mjini Rumonge. Hayo yanathibitishwa na madereva wanaosafirisha abiria na mzigo kutoka ama kuingia mjini humo Rumonge. Wahudumu hao kwenye sekta ya uchukuzi wanaomba tatizo la ukosefu wa mafuta lipatishiwe suluhisho la kudumu. Na ripoti hii ya mwenzetu Maurice Kabonwa mtaipata katika maelezo zaidi katika taarifa za muungano wa redio za hapo jioni 11. Na muhali siyo tofauti huko mko wilayani Nyanza lake mkoani Makamba, ambapo dereva kuwa naeleza hata wa kumaliza kipindi cha mwezi mzima bila kupata mafuta. Waliozungumza na muungano wa radio wanaeleza kuwa hata mafuta yanapopatikana hugawa vibaya, hali inayowapelekea kuenda kutafuta mafuta nchini jirani ya Tanzania kwa njia ya magendo. Ripoti yake Richard Kabura. La synergie des médias au Burundi. Naam, kwa kumuradi kwa ripoti hiyo ya Richard Kabula ambayo haikuweza kupatikana, na bila shaka mtaweza kuisikia katika habari zetu za hapo jioni 11. Na kwa sasa tuangazie maoni ya wataalamu. Shirika linalotetea haki za wanunuzi nchini Burundi, Abuko kwa ufupi wa Kifaransa, linaomba zichukuliwe hatua muhimu ili tatizo la uhaba wa mafuta lipatishiwe suluhisho la kudumu. Pierre Nduayo, kiongozi wa shirika hilo, anaeleza kuwa tangu serikali ianzishe shirika la Sopebu linalofuatilia usambazaji wa mafuta, kauli tofauti za viongozi zilitolewa za kuatuliza nyoyo raia kuwa mafuta yatapatikana, ila hakuna kile chochote kilichobadilika. Tumusikilize Pierre Nduayo, kiongozi wa Abuko, anatafsiriwa na Jean Dodie Irakoze. Haraheze igihe kitari gito hibonekeza ikena ry'igitoro rimwe na rimwe mbere tukumva n'amajambo. Muda sio mfupi umepita kukipatikana ukosefu wa mafuta, na hotuba zikitolewa kwa sheria kusuluhisha swali hilo. Lakini maka sasa ukosefu huo unaendelea kupatikana. Wakati kumeanzishwa kampuni ya ugavi wa mafuta Sopebu na kugeuza viongozi, tulikuwa na imani kwamba hatua zilichukuliwa ili kuhalalisha upatikanaji wa mafuta, ila hakuna mabadiliko. Tunafikiri kwamba kinachotakiwa ni kuchukua hatua muhimu za kuwapatia watumiaji, ukizingatia umuhimu wa mafuta, kwa sababu haieleweki kwamba ndiyo nchi ya Burundi pekee katika kanda inayokosa mafuta wakati pengine yanapatikana kwa kiwango tosha. Hoja yetu kuhusu dosari zinazojitokeza ni kuongeza mafuta ili ugavi uendeshwe vilivyo. Bila jambo hilo, wahusika wa ugavi wa mafuta watakumbwa kila siku na shida. Nayo shirika Oricome linalopiga marufuku rushwa na ubadhirifu wa mali za umma linaona kuwa kuna dosari zinazojitokeza katika operesheni ya ugavi wa mafuta. Kwa lengo la kutatua tatizo hilo, Gabriel Rufyiri, mwenyekiti wa shirika hilo, anaomba hibuniwe kamati ya wataalamu huru ambao jukumu lao ni kufanya utafiti wenye lengo la kutambua kuwa wanaofanya kazi kwenye sekta hiyo wanafanya kazi kwa maslahi ya taifa. Na mkurugenzi wa kituo kinachoshughulikia bidhaa ya mafuta nchini Burundi, Sopebu, hakupenda kujieleza nyakati hizi kutokana na shughuli za kikazi. Samuel Ndaisenga anafahamisha kuwa ana majukumu mengi siku hizi na kuahidi kwamba ataweza kujieleza baada ya kipindi cha uchaguzi. Na kituo hicho Sopebu kilianzishwa mnamo mwaka 2024 kikiwa na jukumu la kuangazia mafuta kutoka, kuagiza mafuta kutoka ugenini na kusambaza mafuta nchini kote bila upendeleo wowote. Hayo yako katika sheria ya Rais wa Jamhuri ya Burundi iliyosainiwa mnamo tarehe 20 mwezi Februari mwaka 2024 ya kuanzisha kituo hicho. Kama tunavyosoma kwenye sheria hiyo, kituo Sopebu kinapaswa pia kufanya uchunguzi wa kiwango cha mafuta kinachohitajika nchini Burundi na namna mafuta yanavyoweza kupatikana. Mengi zaidi naye Halima Hakizimana. Mitambo wanaashiria kuwa taarifa hiyo haijakuwa tayari, lakini niwakumbushe kuwa nilikuwa nikiwaelezea kuwa shirika kituo cha kugawa mafuta nchini Burundi, Sopebu, kilizinduliwa mnamo mwaka 2024 kikiwa na jukumu la kuhakikisha mafuta ya kutosha yamepatikana nchini. Ripoti yake Halima Hakizimana. Mamlaka ya mafuta nchini Burundi, Sopebu, iliwekwa na sheria ya raisi namba 100/34 iliyosainiwa mnamo tarehe 20 mwezi wa pili mwaka 2024. Majukumu ya mamlaka hiyo yanapatikana katika kipengele cha pili cha sheria hiyo ambayo ina vifungu 14, ambapo kifungu cha kwanza na cha pili cha sheria hiyo kinaelezea mipango na maandalizi kuhusu sekta ya mafuta nchini Burundi pamoja na kuingiza bidhaa hiyo kutoka nje ya nchi. Kifungu cha tatu kinaeleza kuwa mamlaka hiyo inahusika pia na kuhifadhi mafuta ambayo yanaweza kutumiwa angalau miezi mitatu. Kifungu cha tano kinasema kuwa mamlaka hiyo ina jukumu la kukagua mafuta nje ya nchi, huku kifungu cha sita kikielezea kuwa mamlaka hiyo inahusika pia na kusambaza mafuta katika maeneo yote nchini Burundi kulingana na uhitaji wa mafuta katika maeneo hayo bila upendeleo. Kifungu cha nne cha sheria hiyo kinaelezea namna mamlaka hiyo inapaswa kuchunguza vizuri watu wanaopaswa kufanya nao mikataba, iwe nchini au nje ya nchi, ili mafuta yaweze kupatikana kiurahisi. Pia mamlaka hiyo ina jukumu la kuorodhesha kiwango cha mafuta yanayohitajika nchini ili kiweze kuzingatiwa wakati wa kulangua bidhaa hiyo, ikiwemo kuuzisha kwa mujibu wa kifungu cha 11 cha sheria hiyo. Kifungu cha 13 na 14 kinaeleza namna mamlaka hiyo ina jukumu la kuandaa kiwango cha pesa kinachohitajika ili mafuta yaweze kupatikana nchini kwa kiwango cha kuridhisha. Kipengele cha 4 cha sheria hiyo kinaeleza kuwa mamlaka hiyo ina mtaji wa bilioni 120 pesa za Burundi ambazo zimegawanyika katika makundi 1000, ambapo kila kundi lina mtaji wa milioni 120, ambapo pesa hiyo ina tolewa na serikali au mashirika ya serikali. Kama ilivyo katika kipengele cha kwanza cha sheria hiyo, mamlaka ya mafuta nchini Burundi, Sopebu, ipo chini ya usimamizi wa Wizara ya Nishati na Madini. Ifahamike kuwa mamlaka hiyo ilipelekea kuchukuliwa kwa baadhi ya hatua, mojawapo ikiwa ni kutumia program mpya ya utoaji mafuta Igitoro Pass, ambayo inaruhusu gari kupewa huduma kulingana na namba zake za usajili. Arima Hakizimana, shukrani kwa ripoti hiyo. Na msemaji wa Wizara ya Maji, Nishati na Madini, Paul Ndarihonyoye, anahakikisha kwamba sio pekee kushuka kwa bei ya mafuta kwenye soko la kimataifa kunaposababisha kushuka kwa bei ya mafuta nchini Burundi. Anaeleza pia kwamba kuna pesa za kigeni zinazohitajika ili kubadilika kwa bei. Namo na kilari nye mwanzo lazima aliweze kuwa na wake mwisho, na huyu ndio mwisho wa taarifa hii ya muungano wa maredio. Na niwakumbushe kuwa taarifa hii ilikuwa ikigubikwa na mada moja kuhusu upatikanaji na ugavi wa mafuta nchini Burundi. Mumesikia maoni ya dereva na abiria na maoni pia kutoka kwenye mashirika ya kiraia. Mumesikia pia maoni ya shirika ama kituo cha kugawa mafuta na kuyauza nchini Sopebu, pia maoni ya Wizara ya Nishati na Umeme. Na taarifa hii ya muungano wa redio imesikika kupitia redio sita ambazo ni Redio Isanganiro, Redio Bonesha FM, Redio Lema FM, Shima FM ya huko mkoani Rumonge, Lemesha Amahoro ya huko Kirundo, pamoja na Agaseke FM kutoka huko mkoani Ruigi. Taarifa hii imeletwa kwenu nami Jamari Vyanenge Ndakumana nikishirikiana naye Jonas Ndarinze, na msimamizi alikuwa ni Clovis Nyonkuru pamoja na Jean Dodie Irakoze. Mitambo huku ikiwa imeimarishwa vema na B. Serafina Hakizimana. Kwa herini. La synergie des médias au Burundi.